دا سجده موتا دا نو چه کم منگا سجده کهو چه تنده پزم کردو بلکه دا اصل لغوی مانا بنه دا لفظ باقی ده چه هغا تزلل و انقیاد توئی او شعر پتایید کی پیش کو او مانا دا دا چه عاجزی ہو که دا آدم دا پارا او تابیش دا آدم عاجزی ہو که دا آدم علیہ السلام پا مخ که او تابیش دا آدم تابیش دا مانا چه خدمت کوئی او خادم کل درجہ کی اوچتی ام خدمت کئی علامہ آلوسی بغدادی روح المعانی کے ہم لکھ لی دی جو وقیلا خدا لفظ گورے یاد لرے کہ قرطبی ام وقال قوم ویلی دی اور روح المعانی ام وقیلا ویلی دی بعضی علماء بعضی مفسرینوں دا تفسیر کرے دے کہ المعنی اللغویو ولم يكن فيه وضع الجباه بل كان مجرد التزلل والانقياد روح المعاني بعض وہی چ لغوی معنی مراد دا تندے پزمکا کے خدل دلتا مراد ندی چ فرشتو تے اوی چ تندے دے پمخ کی پزمکا کی دے او پا سجدہ پریوزے سنگی سڑے پا مانزا کی اللہ تا پا سجدہ پریوزی دا مراد ندے بازی وائی بلکہ محض تزلل و انقیاد مراد دے عاجزی ہو کے اتابیش ہے دا یو قول دا قولینونا دے دو مفسرین نقل کرے دے نورهم نقل کرے دے خلو طول و حوالو تحو حاجت نیست دا توازو او دا تزلل او دا خضو او دا عاجزی دا پارخ واغا شیر پیش کن چی پدی مانا کی دا سجدہ راغلے خود انقیاد پا مانا کی ہم راغلے دے بلکہ دا قرآن پا آیت کی راغلے دے سورة رعد 15 آیت کی اللہ فرمائی وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال اللہ تا سجدہ کئی سوک چا آسمانوں کی دی یا سوک چا بزمکہ کی دی فخوخا او یا پا مجبورہ او سوری دیدے ٹولو سیزنو ہم سجدہ کئی اللہ تا سارو مازی گر دا سوری سجدہ کئی او ہر شے سجدہ کئی کاسمان کی دے کزمکہ کی دے او دیدی اشیاو دا سوری چی دی سہر یوشانوی یا مازی گر بلشان سوری دام سجدہ کئی نو ظاہرہ دا چی دی سجدینا انقیاد مراد دے یعنی دا آسمان اور زمک کے طول سیزونا دا اللہ دا حکم تابعی دی یسجدو من ینقادو دا اللہ دا حکم تابعی دی دا حکم تکوینی تابعی دی اللہ حکم او کی نواغ سکی او دا سوریم دا اللہ دا حکم تابعی دی چکل سوری یو خواشی کل بل خواشی کل او بچی کل نرے لنشی دا اللہ حکم کل ذکر چی دا سوری دا نور پا ذریعہ رازی اور نور پا دا اللہ پا حکم روان یا سورة رحمان کی شپگم آیت کی اللہ فرمائی سورة رحمان شپگم آیت وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَان سطوری اوونے سجدے گئی اللہ تا او بازے وئی نجم نوارا بوٹی مراد دی وَالنَّجْمُ وَارَ وَارَ بُتِي وَالشَّجَرُ لُوِلِ وَنِ يَسْجُدَان سجدہ کئی اللہ تا اسو کوئی نجم دا غستوری او ونے دا دوارا اللہ تا سجدہ کئی نجم نکا وارا بُتِي مراد ہے او کدر استور مراد ہے دلتا مانا دا دوارو جوڑی گی مطلب ہم پہ یسجدان کے دے جی یسجدان نا مراد ہے ینقادان دا دوارا دا اللہ نا حکم تابعی دا دو آیت خطا تما بطور مثال پیش کو ورنہ سے آیتوں نا قرآن کی گنڈی پخبلے وہ گورا چاغی کی سجدہ دا انقیاد پا مانا دے سجدہ دا تندے پا زمکہ دے کی خودو پا مانا نشتا دا ونی تندے نشتا جی پا زمکہ ایک دی او نا ونی پا زمکہ پریوزی او دا دیولاری دی منگور تندے خوی پا زمکہ ندے ایخے نا ونی سجدہ سکئی ونی دا اللہ دا حکم تابعی دی ہر شے دا اللہ دا حکم تابعی ہر شے سجدہ کی ہر شے دا اللہ دا حکم تابع دے دا حکم تکوینی دا مراد ہے ندلتم دا دے چی اوی منگا فرشتو تا عاجزی ہوکے آدم علیہ السلام تا او تابع شے دا آدم علیہ السلام دلما علم ورکڑے دے دلما خلافت ورکڑے دے تا حضما پاک بندگان یہ خود دا عاجزی بکوے دا بمخ کی دا خدمت بکوے آدر بتابع ہے دا نه چې د په مخ کې د مازه په شانې په ځمکه باندې په سجده پریوزه دا بعضې مفسرینو دا توجیه کړې ده زه همدغې له ترجیح ورکوم خو چې کومه معنا سلف صالحینو نه مروی نه ای نو زه حتی الامکان هغه معنې نه کوم که الفاظو کې جوړېږي هم خود سلفو کی چاہ نہیں کری نو سری اطمینان پہ دمرہ نرازی اگر کہ پہ لغت کی گنجائش موجود خود دا معنی دا سلفو نا مروی دا بخانو مفسرین نا مروی دا اکثر مفسرینو دیل ترجیح ندا ور کری او دا اکثر خبر ما کری ام ندا خود پہ لفظ کی گنجائش موجود دے او سلفو کی کرے دے او پہ یہ سوال حل کی گی اشکال ختمی گی او د ځانه جوړه شوې خبره دا نه زمونږه پخوانو کړي هم ده که بازو کړې ده خو کړې ده او دلیل یې پیشته بې دلیله خبره هم نه ده کړې او اشکال پې ختمیږي نو دقه معنا مراد مونږ هم دقې له ترجیح ورکو فرشتو ته مونږ اووی چې تابع شی د آدم عاجزي وکې آدم ته او لام د الا په معنا دی لیکن جمہور مفسرین دا سے نوئی سنگچے تا تا بیانو شو اکثر مفسرین دا سے نوئی جمہور مفسرین وئی چی دلتم دقا تندے کے خود المراد دی چی سنگا سجدہ منگ پا مانزے کی اللہ تا کہو دغا مراد سجدہ ہو کے آدم تا او لی آدم الی آدم سجدہ ہو کے پا جانب دا آدم لکسم چمنگا سجدہ کو پا جانب دا کعبی نو آغی تے ویل منگ تے امر رکھو چے سجدہ ہو کے کعبی پا جانب آغی تے امر کرے ہو چے سجدہ ہو کے دا آدم پا جانب چکم دے دے اولاد دے اگا طرف تا سجدہ ہو کے نو سجدہ منگم اللہ تا کو پا جانب دا کعبی او آغیم سجدہ اللہ تا کرے وا پا جانب دا آدم آدم دا غیر پارا با منزلے قبلہ وا لیکن سنگا چی منگا قابی تا سجدہ کہو نو سجدہ خو منگا اللہ تا کہو عبادت خو منگ دا اللہ کہو عبادت منگ دا قابی نکو عبادت منگ دا حجر اسودم نکو معبود خو اللہ دا خو تعظیم دا قابی پکے رازی دا تعظیم دا کعبی دا پارا اللہ راتا ویلی دی چی سجدہ ہوکے پا جانب دا کعبی نو تعظیم دا کعبی خو گناہ نا دا اللہ امر کرے عبادت دا کعبی گناہ دا نو دا رنگی آغی تا ویلی چی اللہ تا سجدہ ہوکے خو پا جانب دا کعبی پا جانب دا آدم آدم تا ہو دا پارا بمنزل قبلہ شو جمہور مفسرینو دا ویلی ویلیو منگا فرشتو تا سجدہ ہوکے دی آدم آدم علیہ السلام تا ان آدم علیہ السلام پر جانب سجدہ ہو کہے دی تعظیم دا پارا دا جمہور ویلی دی خبر دا زمان وق اک دا نو اللہ چٹو نارا لے گا ادم انتظار ہم کوا کل یو خبر پا یو سبق کی واضح نشی پا سبانی سبق کی واضح کی گی خپل اخپل زی کے واضح کی دا خبرات جمهورو کرے دا اس پر یہ سوال رہا ہے کہ جمہور دی تفسیر تا ز ترجیح نہ ورکوم، خود جمہور دی تفسیر تا باطل ہم نویما، غلط ہم نویما، ترجیح دیتا وہی کہ دوارا خبر صحیح بھی خسری تا یو راجی اختارش غور اختارش، لیکن جمہور خبر کہ باطل نہ دا اگر کہ راجح زمن پنیز نہ دا اور جمہور پنیز کو راجح دا نبیا دے جمہور پر ایمانا کو اعتراض را گئے کہ سجدہ کو عبادت دے و عبادت کو غیر اللہ تا قول شرک دے، نو اللہ فرشتو تا دے شرک تا قول و سنگا امر اکو، شرک پہ یو دین کے دا ادیان ہونا، پہ یو وقت کے دا اوقات ہونا، پہ یو شریعت کے دا شریعتن ہونا، پہ یو حالت کے دا حالتن ہونا، جائز پاتے شوے نہ دے، شرک نہ پاسمان کے جائز دے اور نہ پزمکہ کے جائز دے اور نہ پدریابونوں کے جائز دے، شرک پہ اس وقت کے جائز نہ دے، نہ دے فرشتوں دا پارا ہونا انسانان ہوتا اور نہ پیریان ہوتا، نہ برا شرک جائز دے اور نہ قطع روا دے، شرک ہو قبیح دے عقلن او شرک ہو گندگی او پلیتی دا او مشرک ہو گندا او پلیت دے، دا پہ یو وقت کے ہم جائز پاتے شوے او سجدہ خو اللہ نہ واسوا بل تکول شرک دے، سوال را دے نہ جواب واورا دا جانب دا جمہور ہونا ورنہ من خود جمہور و قول ترجیح ور نکر لا خو آغی والا ترجیح ور کئی نو باطل خو ندے نو دا آغی دے جانب نا جواب واورا چاہی کم جواب کئی چی دا سجدہ دا تعظیم وا دا عبادت نوا او سجدہ دا عبادت حرام پاتے شوئے دا پا ہر وقت کی دا اوقات ہونا او سجدہ دا تعظیم پا خوانو شریعتنو کی جائز ہوا دا یوسف علیہ السلام پہ شریعت کی عمر روا ہوا، لیکن پہ شریعت دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شریعت محمدی کی کہ قیامت پوری عمدہ کا شریعت ہے اس پنے کے سجدہ تعظیم ہم قطعا حرام دا قطعی حرام دا سجدہ تعظیم ہم بنا کئی اور عبادت ہم بنا کئی، مگر پخوا سجدہ تعظیم جائز ہوا اور عبادت ناجائز، سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم کے فرق سے دے ظاہر کے خود فرق نہ راضی خود تندے کے خود دلی شکل خیوشان فرق پہ عقیدہ دے، فرق پسے دے پہ عقیدہ و پنیت دے، عقیدہ ادائی چیز چاہتا سجدہ کوما اغد غیبی طاقت مالک دے او حق کن فیکونی طاقت لرون کے دے او حق کارساز او حاجت روا او مشکل کشا او فریاد رس دے، دے عقیدے پہ بنیاد دا حق تعظیم کو ما کہ ما تنفع رسائی ذکر چھ غیبی طاقت دے ورسر کن فیکونی طاقت اللہ ور کرے، نو دے عقیدے پہ بنیاد ہر تعظیم دا غیر اللہ شرک دے، یہ سجدہ نا دے عقیدے پہ بنیاد ہر تعظیم دا غیر اللہ سے دے شرک، خواہ دا رکوع پہ شکل کی وی او کد سجدے پہ شکل کی وی او کد قربانے پہ شکل کی وی چہ چا دا تعظیم دا پار ساروے علالے ملمستا شوے نہ دے او نہ ملمستوب دے غرض دے او نہ استا ملمکی گی نہ دی خورول غرض دے اور نہ دی ملوستوب غرض دے، عزت و احترام و ادب و دا تعظیم دا پارا یو گڈ علال کی اور ذبح کی داغ پلار کی چ بادشاہ را روان دے پیر سے میرا روان دے بل فلانے را روان دے داغا استقبال کی یو گڈ علال کی والدے اگر دے ہر سوک کی بے اخڑی بے ہر سوک کی خوری بل مکر ہے تھا نا، نو دا تعظیم دا غیر اللہ دا پارا پدی عقیدہ چ دا غیر اللہ کارساز دے حاجت روا دے مشکل کشا دے کن فیکونی طاقت لرون کے دے، غیب دان دے، حاضر ناظر دے، فریاد رس دے، عرص کولشی اللہ والا دا طاقت ور کرے دے. دے عقیدے پا بنیاد قداغد تعظیم دا پارا ساروے علالین ہم عبادت دا غیر اللہ دے او تا مشرکے، او کد دے عقیدے پا بنیاد سجدہ ورطا کہین ہم عبادت دا غیر اللہ دے او تا مشرکے او مرتدے او اسلام نا ورطا دے، او کد دے عقیدے پا بنیاد اسے رکوع کہے انحنا کہے جکاوے گے نقم دا عبادت دا غیر اللہ دے، دے تا سجدہ عبادت ہوئی. دا پا یو وقت کی حلال او جائز پاتے شوے ندے، دا شرک دے، کفر بواح دے، او شرک پا یو شریعت کی دے جائز پاتے کی دے جائز کی دلو سوال نہ پیدا کی. شریک الباری ممتنع عقلن دے، ممتنع شرعن دے، دے سوال نہ پیدا کی. او تعظیمین سجدہ سجدہ دیتا ہوئی کہ عقیدہ دے دائی چیز چاہتا سجدہ کوم، یا دا چاہ دا پارا دا زبح کوم تعظیم دا پارا، یا دا چاہ پا مخ کی رکو جوڑو کوما، دا غیبی طاقت مالک نہ دے، مختار کل نہ دے، کن فیکونی طاقت نہ لگی، دا دا اللہ بندہ دے، دا عاجز دے، مختار کل نہ دے، ما تا دا پارا نہ فریاد رس دے، او نہ غیب دان دے، او نہ حاضر ناظر دے، او نہ کارساز دے، او نہ حاجت روا دے، او نہ مشکل کشا دے، خدا اللہ یو نیک بندہ دے. عقیدہ دے سید ہو، احترام قوم، ادب قوم، تعظیم قوم، دنیکان و بندگان و پا عزت بنے اللہ خوشحالی کی. نو دا تعظیم دا پارا وطا پا سجدہ پریوزی چے سیب دا دا سلام قوم، ورنہ دے نہ کارساز دے، او نہ حاجت روا دے، خدا اللہ خب بندہ دے، نیک بندہ دے. لکہ جی نسواراو نخپل پیغمبرانو تبا سجدے کو لے، پیغمبرانو قبرنو تبا سجدے کو لے دا تعظیم دا پارا، بادشاہان تبا ام کو لے دا تعظیم دا پارا، دا جوندو پیرانو اور مشایخو تبا ام سجدے کو لے دا تعظیم دا پارا، اور قبر تبا ام کو لے. ندا دا تعظیم سجدہ دا، دا شرک اعتقادی نہ دے، لیکن پخوا دا تعظیم سجدہ جائز ہوا، فرق میں تو بیان کو. لیکن پا شریعت دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دا تعظیم دا پارا سجدہ ہم قطعا حرام دا. البتہ تعظیمی سجدہ کو ان کے مرتد نہ دے، خارج از اسلام نہ دے، مشرک اعتقادی نہ دے، مرتکب دا حرام قطعی دے، اور مرتکب دا شرک فعلی دے، اور دیر بدترین گناہگار دے، مگر اسلام نہ بالکل خارج نہ دے. خو ملعون خود ہے، اگر کافر نہ لے خو ملعون دے، نہ دالک بدقسمتی شوا کہ تو ایزا اسلام نہ نوزم نہ سجدہ کوما نہ لانتی بشی، کہ اسلام نہ روتر نہیں ہو ملعون بشے، نظان نہ ملعون سے لے جوڑے، نہ اللہ دا لعنت مستحق بھائی، نہ ملعون میں برتا ولی ہوئے، لکچ رسول اللہ ویلی دی لعن اللہ الیہود والنسوارا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا یحذر ما صنعوا. ام المومنین عائشہ صدیقہ وائی ما دا رسول اللہ ناوری دلیو چی یہود و نسوارا بنی اللہ لعنت لے گلے دے، او یا ترجمہ دا دے چی یا اللہ لعنت ہو لے گی پا یہود و نسواراو خیری ور تکڑی دی، او یا خبر ور کرے دے چی دی بنی لعنت شوے دے، ولی ذکر چی دا پیغمبران و قبرون تا سجدے کئی، عبادت تا پارا نہ کئی، تعظیم تا پارا کئی. نملعونین شو، اولائک شرار الخلق عند اللہ، سوک چی دا تعظیم دا پارا سجدے کئی پیغمبران ہوتا، اولیاء ہوتا یا قبرون ہوتا، دا دا اللہ پا مخلوق کی بدترین مخلوق دے، شرار الخلق عند اللہ. کدھا پیغمبر قبر ہوئی ہے، کدھا ولی قبر ہوئی ہے، کدھا پیر بابا قبر ہوئی ہے، کدھا بل بابا قبر ہوئی ہے، کدھا درین بابا قبر ہوئی ہے، کدھا لوی زوان قبر ہوئی ہے، کدھا ولو کی زوان قبر ہوئی، خو مخلوق تا سجدہ کا ان کے لعنتی دے، پاغید اللہ قہر غضب نازلی. کہ عقیدہ دا کفر و شرک نہیں نو مرتد ورتا نو ایما، مگر ملعون ہوتا ویما. ندالک بد قسمت شو چې ملعون شو نو سجده تعظیم مکوی او سجده عبادت مکوی دوارا حرام دی په شریعت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم لیکن په خوا دا جایز و د تعظیم د پاره نو یوسف علی السلام ته دا غرونو تعظیم د پاره سجده وکړه او آدم علی السلام ته فرشتو سجده د تعظیم د پاره وکړه هغه کې جایز و الله امر کړو دا تفسیر د جمهور دی او دا تفسیرم باطل او غلط نه دی که څوک دا کوي نظام غلط نه دی لیکن ما ته هغه تفسیر غوره ښکاري چې کوم بعض المفسرین کړی دا جمهور المفسرین نه کړی دا قاعده هم یاد لرئ چې د آیت کوم تفسیر بالاجماع د صحابو د دور نه را رواني دا هغه خلاف بل تفسیر کول دلالت سشیده دلالت اگر چی پا لغت دا عربی کے گنجائش موجودی عربی کے حکم مانی برازی دیو لفظ خاتم النبیین مانا دا صحابہ دا دور نواخلہ اسا پورے بل اجماع دارا روانا دا بل اجماع صحابہ بل اجماع دا مانا کرے دا او دا مانا دا حدیث و نصابیت نزی که صحابو اجماع کرے که حدیث پکی نوینو صحابو ولی اجماع کولا خو متواتر احادیث دی او دا صحابو اجماع دا چی دا خاتم النبیین مانا دا دا چی بل پیغمبر نرازی نبی او نرسول نلوی او نوروکے او نزلی او نبروزی او نبل او دبل خو وحی بند دا وحی بند دائی مانا دا اس با لغت کے کد خاتم النبیین یو بلا مانا ویم چرتا چی افضل النبیین اگر چی لغت کیم دا مانا نشتا خو خیر کچی تس شاد نادر محاوری قادیانان رہو باسی امو او لغت کے دا خاتم النبیین مانا افضل النبیین کچی شوی امی خود دلتا افضل النبیین مانا کول تحریف دا قرآن دے انکار دا قرآن دے دلالت بیین دے کفر بواح خود کم آیت تفسیر کے اجماع نیش بھی او دا نقطہ نظر بھی یو دا جمہور و بل دا بازو نو علت دا جمہور و معنی پر خودل گمراہی نظر دلالت ہاں اجماعی معنی پر خودل گمراہی دا دا جمہور و معنی پر خودل گمراہی نظر جمہوریت معیار حق نہ دے ہاں اجماع کا اوشی دا امتو نو دا آگے نہ خلاف گمراہی نو یو خواد جمہور تفسیر دے او بل خواد بازو تفسیر دے ہمونگا ترجیح پا دے کی دا بازو تفسیر نہ ورکو جمہور تفسیر نہ ترجیح نہ ورکو مگر جمہور تفسیر تا باطل او گمراہی او غلط ہم نہ ویو باقی سوال رات دا آگے جواب دے دا او پا اکثر مقاماتو کی من تفسیر دو جمہور لے ترجیح ورکو چے اکثر علماء کم معنی کری وی اگر ترجیح ورکو خو کلا کلا دا جمہور معنی پا غیر دا بعض مفسرین و قول لے ترجیح ورکو او دا نہ گناہ دا او نہ گمراہی دا نا دماغ کے کین آوائی کنی بیا بزے پا زے حیرانے گے چے صرف جمہور دا ہوئی اتا دا ہوئی دا جمہور خلاف گمراہی نہ دا نہ گناہ دا او نہ باطل دے او نہ گمراہی دا ہاں اجماع نہ خلاف مانا گا لیکن اجماع نہ دشوئے دم تا دما حوالی ورکری کہ بلا مانا مشتدق بلا مانا غورت اوی منگا فرشتو تا تابیش اید آدم پاتے شدا چی خرو لفظ راغلے دے پا سورت یوسف کے خرو لہو سجدا نو خرور یوازے بزمکا پریوتو تا امنا وئی زمکا بانی پریوتل او تندے کے خدل دے کسیر استعمال مانا دا لیکن در یہ معنی دام دا چی دی اگر زدل یوسف تا تابع تول دا یوسف تابع شو دیکھا چاگا امیرو دا مصر حکمرانو دا مصر پیغمبرمو امیرمو نکہ دا امیر زوئے وی اکا پلاری خدا امیر اطاعت با کئی کہ دا پلار درجہ دا زوئی نوچا تا امی خدا زوئے امیر شی نے اطاعت با پلار بے ام کئی دا امیر پا طور بے اطاعت کئی نو یعقوب علیہ السلام ہم تابع شو اور انہیں ہم تابع شو نور خلق ہم تابع ہو مصر امیر ہو دا مانا دا لیکن جمهور دا نه وای جمهور وای چې نه سجده وا سجده تعظیم په وخت کې جایز لیکن آ وخت کې جایز و نن خو جایز نه دا او قدی نشین او قبوری شریعت والا او منجور چې د اولیاء او قبر ته سجده کوي او رکوع کوي نو دا غلط کوي دا غلط کوي دې له اعتبار نشته مسلمانانو په معاشره کې نور دین ناروا کارونه کوي نور دام کوي ذکر خو عذاب الهی به مسلط دی ذکر خو ذلیل او رسوا دی امت مسلمه خو نور دین ناروا کوي نور دام کیوں کوي لیکن دا دې چې د قران اشاعت به صحیح کوي او سجده تعظیمی په خوا جایز و اوس جایز نه اوس حرام قطعی دا ملعون دی فسجدوا الا ابلیس سجدہ اکڑا ٹولو سوا دے ابلیس نا عاجزی تو لو کر لا ابلیس وی زخو دد پا مخ کی عاجزی نہ کو دد نہ جکاوے گا مو نہ عاجزی کو مو نہ دد خبر منو او نہ خدمت کو مو نہ تابع کی گا اگا انکار ہو ابا واستکبر وجہ انکاریو کو وجہ بیان کرا وجہ بیان کرا ځان غټو غنو ځکه انکار یو کو دا وجه نه و چې دې دا الله په حکم باندې پوښوې نو دا الله حکم ته چا رسول نه و او رېدل نه و په مطلب یې نه پوښوې نو بیا باندې فاسق نه و ځکه چې سړی په یو خبره پوه نشي نو عمل پې نه کوي چې پوه شي نو دا به عمل کوي یا په پوهېدو کې خطا شي نو په خطا یې باندې غلا نه نیسي رفع عن امتي الخطا والنسيان ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا او انسان کې جره خطا شي او په خطا باندې غلط کار شي اوس نو الله پاک نه نیسي مگر دولي انکار وکړو دوی زدد نه غټه ما استکبار یو کو دد زما په سمجھ کې دا ناراضي چې اور دی خاورې ته سجده کوي او اور دی خاورې ته عاجزي کوي او اور دی د خاورې تابع وي زما نسب اوچت دی او دد نسب خط دی اوچت نسب والا د خط نسب تابع کې دی نش دی نیشنلیستو دی قوم پرستو لکه وای کینې چې پښتون د هر چا نه اوچت دی دا به پنجابی خبره مانی د پنجابیانو مشری دی اومانه ده دا ابلیس په لار روان دی چې پښتون قوم ډېر اوچت دی پنجابی قوم نه خو د پښتون اوچت دی ابلیس ویلي و زما نسب د اور نه دی او د نسب د خاورې نه دی زه د اور نه پیدا یم دی د خاورې نه پیدا دیم زه د نیکه دا خاوره ده اصل دا خاوره ده او زما اصل او ماده دا اور دی د اور خو اوچت دی د خاورې نه اوچت دی او که نه دی خو دته اوچت ښکارېدو یہ ہوگا مقلو نہ دے نیشنلسٹو دے قوم پرستو دے پا نسب ذریعہ دے عزت گرزولا اور نسب خو ذریعہ دے معرفت دا نسب خو ذریعہ دے عزت نا دا خود پہچان ذریعہ دا دا خود شناخت ذریعہ دا چی فلانے دے فلانی زوئے دے فلانی نوسے دے فلانی کلی دے فلانی قوم نو سرے با اوپے جنی شجرے نسب نے بے پتہو لگی تعارف بے ہوشی دا خود عزت شے نہ دے ندزان خطوں گا انکار زکاو کو سورت اعراف آیت نمبر 11-25 اگو رہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّالِحِينَ انک من الصاغرین قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعک منهم لأملأن جهنم منکم اجمعین بے شک منگ تاسو پیدا کری وے استاسو نکم پیدا کرے ہو آدم سم سور کم بیا منگا سورت ورکڑے ہو تاسو تا ان استاسو نک آدم تا اب یا اوی منگا فرشتو تا سجدہ ہو کے آدم تا تابیش آدم علیہ السلام نٹول سجدہ ہو کرلا ابلیس ان کرلا نو دے دے سجدہ کون کو نا دلی سے مانا دا مانا واضح دا سجدہ سجدے والے ان کرلا پوشوے نو خبر ہے اور ادلی نو حکم بت چار سولے نو یا پا مطلب معلوم ہو کہ خطا شوے ہو دا سجدے والے وہ نکڑلا وہی ارادہ نو دا سجدے لم یکم من الساجدین نو دے دا سجدہ کہ ان کو نا دا خپل نیت پا لہا سرا ارادہ نو کر ارادہ تنی سجدہ پریخے وا دلا علم د وجن نو پریخی د خطا د وجن نو پریخی د نسیان د وجن نو پریخی اراده ای کړی وا چې نه کوم دا مراد لم یکم من الساجدین بعضی حضرات وی چې نو دے په علم د الله کې د سجده کون کو نا د الله په علم کې خو یقینا نو د ساجدین نا د الله په علم کې ورس دي خو دلته د علم خبره نه ده شروع نو دے دے سجدہ کو ان کو نہ ان ارادہ ہی نو کرے ارادتن انکار کرے ہو قال ان اللہ پاک وے سشی ما منا کا اللہ تسجدا سشی مجبور کرے وے چ سجدہ دیو نہ کرا ترجمے تے توجہ کوے سری مجبور کرے وے چ سجدہ دیو نہ کرلا سشی مجبور کرے وے چ سجدہ دیو نہ کرلا ابن جریر ترجمہ کئی ما منا کا مستور کا ما منا کا مستور کا سشی مجبور کرے وی چ سجدہ دیو نہ کرا نو سوال ختم شو او کہ توئی چ سشی منع کرے وی چ سجدہ دیو نہ کرلا نو سوال راضی چ دے سجدے دے نہ کولو نہ دے سشی منع کرے وی ددا معنی کو نہ جوڑی کی دے سجدے کولو نہ سشی منع کرے وی دے سجدے نہ سشی منع کرے مطلب خدا دے او دلتا ما منعکا ان تسجد نہ دے بلکہ ما منعکا اللہ تسجد دے نو ما منعکا معمول بھی خجور مفعول بھی خجوری دے نش نو بعض حضرات دی دا ترجمہ دی سوال دا جواب کرے دے کہ دا اللہ تسجد کی دا لا زائد دے او مانا دا ان تسجد او لا پکی زائد دے دا تاکید دا نفی دا پارا راغلے دے لکا چی پا سورت سواد کی پیزا او یا ام آیت سورت سواد سورت سواد آیت نمبر 75 پیزا او یا ام اگی کی لکھلی دی کہ قال یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین نو التا کی ما منعک اللہ تسجد نہ دے پا سورت سواد آیت نمبر 75 کی بلکہ ما منع کا ان تسجد دے ردل تک لا زائد دے او قرینہ پا زیادت پا لا بنی دا دے کہ ال تک بل آیت کی ما منع کا ان تسجد دے اللہ تسجد نہ دے نو لا دا تاکید دا پارا زیاد شوئے دے دا جواب بازو کرے دے تا میں بیان کو خود صحیح جواب دا نہ دے اگرچہ مشہور دا دے کہ لا زائد دے صحیح تو جی آغا دا چکم امام المفسرین کرے دا کہ منع آد استر پمانا نہیں اور کلام دا عربو کے منع آد استر پمانا ہم راضی عربی ہڈیرا وسیع جبا تھا سیاق و سباق تبا گورے جواز لغت کتاب تبا نہ گورے لغت کی خود لفظ گنے مانے راضی مستر رکا اللہ تسجد سشی مجبور کرے وید سجدے پر خودوتا سشی مجبور کرے وید سجدہ دیو نہ کرلا ترک دا سجدے بنے سشی مجبور کرے وے دا مراد سو وقت کی جماع امر کرے ہو چاہتا تھا ٹوپک نہیں بولے ہو چاہ سجدہ دے اگلا نہ وجنم دے تو چاہ مجبور کرے ہوئے ترک سجدہ تھا دا سجدی پر پہلے خود مجبور کرے چاہوے یہ چاہ مجبور کرے نہ ہو تب متکبر ہو. او سورت سواد کی ما منع کا اللہ تسجد نہ دے بلکہ ان تسجد دے وہ آغا آیت کی دا منع مانا با استر نہ کہے التا با دا منع مشہور مانا کہے لیکن چلتا اللہ نہ دے ان تسجد دے سشی منع کرے وی دا سجدے کولونا او دلتا سشی مجبورہ کرے وی کہ سجدہ دے اونا کرلا سشی مجبورہ کرے وی دا سجدے پا پری خودلو باندے سشی مجبورہ کرے وی دا سجدے پا ترک باندے نو لا زائد نہ دے محض تاکید دا پارا نہ دے سشی مجبورہ کرے وی جس سجدہ دے اونا کرلا جما امر کرے ہوتا تھا آگا اووے چے زغور ایما ددنا تا دے پیدا کرے دے تازہ پیدا کرے ما دا اورنا او دے دی پیدا کرے دے دا خٹینا دے دی پیدا کرے دے دا خٹینا. اور مسلم شریف کے حدیث دے عن عائشت قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکت من نور وخلق ابلیس من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم. مسلم شریف صحیح مسلم. عائشہ وہی کہ رسول اللہ وہی کہ فرشتے دا نور نہ پیدا دی او ابلیس دا اور دا لمبے نہ پیدا دے او آدم دا اغا سیز نہ پیدا دے چہ تاسو تے قرآن کے بیان کرے دے چہ اغا خبر دا نو ابلیس دا خبر صحیح وا کہ دے دا خٹے نہ پیدا کرے او دے دا اور نہ پیدا کرے ما دا خبر صحیح دا لیکن دا دلیل دا تکبر گرزئی او دا دلیل دا تکبر دا غلط دے دا دو وجہ نہ غلط دے. اول وجہ خدا دا چی تعمیل دا حکم کی گی نو چی اللہ سے حکم کئی اغب منے اس تا عقل کے راضی ہو کہ نراضی قیاس طرح مطابقی قیاس نہ خلافی نو اللہ چی امر کرے ہو نو تا پا حقیقت کے دا اللہ تعالیٰ اطاعت کئے دا اللہ تعالیٰ حکم منے نو دیتا مبورا چی آدم لوئی دے کو وڑو کے دے خور نہ پیدا دے کو دسنہ پیدا دے او دے غٹ دے کو وڑو کے دے نو دیتا او گورا چی اللہ ویلی سن کتو واقعی مومن دویم وجہ دا دا چی دا خورا دا اور نغورا دا او دا اور دا خور نغورا ام ندے دا اور زن لفیدی دی او دا خور زن لفیدی دی او دا خور از مکر فیدی زیادی دی او دا اور فیدی کمی پا دی سرے کینی پا دی سنبلی پا دی مکان جوڑی دا دینا خرچی خوراک راوزی دا دینا قسم قسم میوی راوزی تا چی گورے دا دی فیدہ دی دا زیادہ دا نو عقل پا لحاظ رہم لازمکا دا اور نا غورا دا خود دلتا غورا و نا غورا خبرا کا ولا رو حاجت نشتا دلتا خو از امر تو کا ما امر کرے ہو نا زمان امر تعمیل دے ولی ہونا کو نا دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی اجتحاد کول سوچ کوئے دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی اجتحاد کول دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی قیاس کول دا شیطانی اجتحاد دے ابلیسی اجتحاد دے اور ابلیسی قیاس دے. اجتہاد آزاد دے اجتہاد بند نہ دے اجتہاد دروازہ کلاو دا دا قیامت پورے کلاو دا سوک چی وہی چی اجتہاد بند شوے دے دا غلط ہوئی دا غلط ہوئی چی پیزم صدی نروس کو اجتہاد بند شوے دے دا دا بعض کتابوں کی لکھی دی صحیح نہیں لکھی او دا آغی معنا دا دا چی دیر سلور و امامان پشان مجتہد راغلے نہ دے دا نا چی راتل امان دی خو راغلے نہ دے فی نفسی ہی اجتہاد کلاو دے قیاس حجت دے او اجتہاد جائز دے قیامت پورے جائز دے کہ کیا کی صلاحیت ہے خود قرآن او دا سنت پا مقابلہ کے اجتہاد دا رسول اللہ پا زمانہ کے ہم بندو ننم بندے قیامت پورے بند دے ذکر چہ دا اجتہاد ابلیسی اجتہاد دے دا قیاس ابلیسی قیاس دے قیاس حجت دے پا اغم عملاتو کے چھ پا کم کی نس موجود نہیں پا کم کی امر دا اللہ و رسول موجود نہیں تو علت تشریعت حکم معلوم والا دا پارا قیاس کولے شے اور اجتہاد کولے شے اور اغا قیاس و اجتہاد کا خطاوی ہم بتاتا اجر ملاوی گی مسئلہ صحیح ازدہ کوا غدلتا ہو از امرتو کا دا اللہ امر موجود ہو او دے دا نوی چی سیب سے پڑی امر پوشوئے نو ما کنی بیا با اللہ بخلے ہو چی خدا چی پوشوئے نینو خیر نا پوشوئے ما خود دا دنا غراو ما نا زمان دا عقل تقاضا داوا چی سجدہ مکوا نو عقل لے ترجیح ورک اللہ پا امر دا اللہ بانی عقل لے حاکمیت ورکو عقل لے غلبہ ورکرا عقلی قانون لے برتری ورکرلا پا شرعی قانون نو عقلی قانون لے برتری ورکول پا شرعی قانون لے ابلیس لار لے ابلیس لار قال او بید زغور احمد دنا ذکر چتا دے پیدا کرے دے ز پیدا کرے من اور نہ او دیتا پیدا کرے دے آدم علیہ السلام دے پیدا کرے دے رخٹے نا اللہ پاک وی کل شاد جنت آسمانوں نا مناسب نہ دیتا دا پارا چتا تکبر او کے با آسمانوں کے تکبر کا کئی نظموں کا کیوں کا چبیا با نتیجے سر مخامک شے آسمان کی متکبرین نہ پریدم آسمان دے فرشتو زہ دے او زد دینا بے شکت دو ذلیل خلقوں نے ابلیس اوے چھ محلت را کماتا دا اغی روزے پوری چھ خلق پورتا کولی چھ دا قبرنونا اللہ پاک اوے چھ بے شک تو یہ دا اغی خلقونا چھ محلت ورکنے شوے دے اغی تا دا یو وقت پوری دا مرو دا جنگی کے دو دا وقت پوری خو محلت تالے نورکو ما دا سوال میں دی قبول نکو لیکن چھ مر پتا برازی خویو وقت معلوم پوری فرشتو بنی مرد نرازی نبس پا دم نرازی اور جاگا نیٹا راشی نے فرشتی بمبری عزیب بمبری اب یہ بجن دیکھی انکا من المنظرین اے انکا من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم لکر سورة الحجر اور سورة سواد کی امدقہ سے آیت را گئے دے الحجر و سواد کی نو اغی کی انکا من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم نزلتم الی یوم الوقت المعلوم مصرح اولگوا اگر کشتے نا ولی ذکر جبل آیت کی موجود دے تفسیر القرآن بالقرآن متعین نیٹی پوری تالما محلت ورک خود مڑو دا جندی کے دو پوری تا تمہیں محلت ندے ورکڑے دا مرگ نبچ کے گی دامو اوی ابلیس پس پس پدی وجہ چتا دا گمراہ کرے ما زبا کینم لہم دی اولاد آدم تا ستا پنی غلار کے بیا برازم دیتا مخامخ دینا او دشا دینا او دخی جانبنا او دکن جانبنا دا گمراہ کولو دا پارا او تو نمو میں اکثر دینا شکر گزار یعنی اکثر دینا عبادت گزار اللہ پاک وی چھ اوز اد آسمانونا چھ ناکار دے حال ستا شوئے سوک جستا تابیوی من ہم دا اولاد آدمنا نو ڈک بکم جہنم ستا ہو لٹولونا او اے آدما اسے گتو استا بیوی پہ جنت کے نخرے دوارا دا اغزین چستا سوکا خوی او منیز دکی گزی ونیتا شیبتا سو دا نقصان رسون کنا زانتا فتکونا من الظالمین پس وسوسا واچولا دے دوار ہوتا شیطان چخکارا شی دے دوار خکارا کی دے دوار ہوتا ما ووریا عنہما نو آتہما اگا عورتنا چی پرشی ویو دے دوارونا مخ کی دلی شرمگاہونا پٹو خکارا شو وقال اوی ویچ سشی وقال اوی دے ابلیس وسوسی پہ شکل کی حاجہ حسن بصری وائی کہ کان یوسوس من الارض الى السماء زمکی تک اس سے ہو زمکی نبی آسمان تا وسوسے کو لے نو قال نہ مراد دارے چھ وسوسے و توا چولا یہ وسوسی تم قول ہوئی لیکن دا احتمال ہم اشتا چه دے پا بل شکل خکارا شوئی آدم علیہ السلام تا دا جنت دروازے پوری تلے او یا جنت ننوتا وی دا غل پشانے او دا غل پشان ننوتل دا سا عزت ندے روانی دا پارا ننوزی او بیارا شو او اللہ منا کہو ولینا نو اللہ کو امتحان کہو ازمائخ کہو اسم داری شیطان گرزی و خلق گمراکی نو اللہ پاک ولینا منا کہو تو بس جواب ورکے نہ جواب بور کے چل اللہ پاک ذکر نہ مانی کی چم کیا نہ نو اللہ تا علم الجاد روان دے جان تو دن بل شکل تے لے بائبل کی لکھی دی چیز جو مار پر شکل کی نہ ہوتے ہو خدا خبر ہے بائبل دا یا با صحیح وی یا با غلط ہے قرآن و حدیث کی دان نہیں راغلی چیز مار پر شکل کی تلے ہو دا اسرائیلی روایات دی بس تو دومرا قدر اجدہ کا یا پا بدل شکل بنی تلیو دروازے پوری یا دن تلیو دغلا دا پارا فساد دا پارا دروانی دا پارا او اللہ تا اخکاراو و اللہ امتحان آغستو او دی خطا کرل او بیا زلیل او رسوا و راوات او یا زمکہ کیو او وسوسے کولی وسوسے وات جولا دی دوارو تا شیطان چی اخکارا کی دی دوارو تا اغا شرمگا ہونا چی دی تا اخکارا چی پرشیویو دی دوارو نا او اوی وی چی نئے منع کری تاسو دوارو نئے منع کری تاسو ستاسو رب ما نهاکما ربکما نئے منع کری تاسو رب ستاسو د خوراک د میوی د دې ونی نه الا مگر منع کری ان تکونا ملکین لئن تکونا ملکین ان نمخ کے حرف جر مقدر دے ذکر کی شے بتاسو فرشتی کدا میوا اخرى او تکونا من الخالدین یا شے بتاسو ہمیشہ اسی دن کو نا بدی جنت کی الفاظ بنی غور کوا دائی ورطا اوی چھ منع کری ہے دا وسوسے نوا چولی چھ تاسو خو اللہ نے منع کری انہیں گامو خو نہیں اللہ منع کری خو نہیں دا ندی ویلی شیطانان دا سے ام وی دروغ ام وی خودل تے دا دروغ ام وی دل تے دوکا ورکڑا منم چے منکڑی ہے خدا دی دا پارا منکڑی ہے چے دی پا خوراک کستا سو فیدہ دا دی پا دی خوراک کستا سو نقصان نشتا یا با فرشتی شای او یا با جو فرشتی لیے نو ہمیشہ بوسے گئے نو خوراک کستا سو تاوان نشتے ستا سو نفضا اپنی قسمون او خر او غیب و علم آدم تو اونا نو اگر خطا شو آوش دا سلے زما خیر خوا دے دیوی پو خوراکستا فیدہ دا تاوان نشتے یا با فرشتہ شی یا با ہمیشہ اسے گی نو زما دا فیدی خبر اکی او قسم پی خورینو راشا عمل پی او خطا شو اس دلتا یہ سوال رازی قرآن کریم سر تاریخ کتاب نہیں دے ٹولی وری وری خبر ہے اور ٹول مواز کے اشکالات ذکر کئی خو نا تدبر کوا پخبلا سوال دا رازی کہ ابلیس دا ورطا اوے کہ منکڑی ہے منکڑی کوئی ہے خود دی سرد منع نہ دی پا خوراک کے فیدہ دا تاوان نشتن ہوئی خوراک مطلب دا خبر جب یادا سوال را تو او حغی ذہن تا دا سوال ولی را نغی دا حضرت آدم علیہ السلام او دا حوا رضی اللہ تعالی عنہا پا ذہن کی او ذہن کیم سوال را جی کہ ارگلا فیدہ من شے دے نو منکڑی ولی ہے ذکر دا خواہ ہوئے چی منکڑی ہے او واقعی منکڑی ہو او دو امن رچ منکڑی ہے نہیں موجود ہے خود سرد نہیں نہ فیدہ دا پکے تو چی فیدہ من شہد نہ اللہ ولی منکڑی ہے دا سوال راز ددے بدے ابلیس او دے شریر او دے مکار او دے دوکباز او دے چالاک سا جواب آگی لور کریوی چی قرآن نقل کرے نہ دے دا سوال جواب نقل کرے ہر خبر نہ نقل کرے خس جواب بدی مکر و فریب نہ ورکڑی مثلا احتمال لری یقین نہ احتمال لری چدی و تداوی لی چی ابتدا کی تاسو دی میوی سرا امخت نہ وے او تاسو بدا میوا ہضمو لے نشوا نو اللہ منع کرے اس وقت دیر تیر شوے دے اموخت شوی ہے اس نقصان نہ رسائی اول سر کے با نقصان رسو یعنی پس سادہ الفاظوں کے یا قانونی جبا کے دا با وطا اغا ویل زدہ نوے مچے دائی ویلی او دا تکے مانے لے استعمال کرے دا وہاں با علا بیچ آیت کے راغلے وے یا حدیث کے راغلے خو احتمال لري چې دوه ته دا ویلي وي چې دا نهي مؤبده نه ده، دا نهي موقته ده، دا نهي یقینا ده خو موقته ده، مؤبده نه ده، همیشه دپاره منع شوي نه یې، د څه وخت دپاره منع شوي یې، او هغې وخته پورې خوراک کې واقعي فایده نه وه، تاوان و او خطره وه، او تاسو به ځان ته نقصان رسو، نو منع یې کړی. او ای وی چې تاسو نږدې شوی نو فتکونا من الظالمین، ځان ته به نقصان رسوئ. لیکن دا نهي مؤبده نه وه، دا نهي ابدي نه وه، همیشه دپاره منع کړي نه یې، اوس په دې خوراک کې تاوان نشته، اوس په دې کې فایده ده، یا به فرشتې شئ او یا به همیشه اوسیږئ، نو اوس ستاسو خیر خواهیم، نو اوس دا ممانعت نشته. دا بیان به شاید دې مکار و تکړي وي، او ډېر خلق په دې خطا کوي، او قسمونه یې وخوړل، او تقدیر کې دا لیکلي و چې آدم به خطا شي د پاره د دې چې امت ته نمونه ملاو شي چې د شیطان نه بیا ځان ساتي. د الله په تقدیر کې دا لیکلي، په علم کې دا و چې د الله په سو تقدیر فیصله کړي، او غیري نو دا غلطي صادره شو، خو الله وبخله، الله وبخله. وقاسمهما قسم اخور د دواړو په مخ کې چې زه ستاسو د خیر خواهانو نه یم، نو هغی پی دوکش دا دوارو او خوالالا. او دا چی وی چی اول حوا او خوالالا، ورپسی آدم او خوالالا، اور آدم خطا شلو حوا دا وجنا، دی الفاظ ندانا معلومی گی، خود دوارو نا غلطی او شوا، دوارو نا مخ کی روز تو باس پا گیارو کواما چی مخ کی چاو خوالا، خو بس غلطی دوارو نا او شوا، نزان نا بخی پا ملگا و قرآن بولی. فدللہما بغرور فدلهما بغرور، پس راخ کلل دی شیطان دا دوارا پٹگئی سرا. دا لفظی ترجمہ دا، مطلب خوی واضح دے، چاگی میں وہ اخرلا نو جنت نا اواتل، دا غیر راخ کل شو. او پا بل زیسو وی فازلهما شیطان، دلتا دلهما التا ازلهما، نو دا دلا آغا معنا دا چکم دا ازل دا، او دا ازل آغا معنا دا چکم دا دل دے. تفسیر القرآن بالقرآن، نو چی ارکل دا دوارو میوا او سکل، نو اخکارا شو دے دوارو تا شرمگاہو نا دے دی، اپو خواد یوبل نا پٹو، خدا خامدانو خو پٹو بربن شو. او شروع شو دا دوارا یخ سفانی که گندلی یا پیوندولی، خصفن خو گندلو تا وی، لکه موچی تا خصاف وی پارمه کی خصاف، دیکھا پیزار گندل، یخ سفانی گندل یا پیوندولی، علیهما پخپل جسمونو باندی پانی دا جنتو، دونو کی لولی پانی کتلی وی، او دا یوبل سره پسشی بنی گندلی، او دا اغنی سادری جوڑ کری، او زانی پتک. معلوم شوا چه حیا پردا تقاضا دا فطرت انسانی دے، تقاضا دا جبلت انسانی دے، تقاضا دا ضمیر دا انسان. حال دانے چھ امر نو شوئے چھ پردہ کوئے، خود دی طبیعت دانا گوختا چھ منگ دے بربن شو، نو پانے راجمہ کرے کی پس طریقہ بنی زان پٹکو، او دا شریعت حکومن بیار اس تو نازل شو چھ پردہ با کوئے. خزی خوان یو بلن پردہ ضروری نہ دا، لیکن نورا پردہ خو لازم آنا، خود دی پا طبیعت کی دا حیا پرتوا پردہ پرتوا، نو دی پردے انتظام ہوگا. او آواز کو دے دوارو تا رب دی، آیا ما منکڑی نوے تاسو دا خوراک دا میوی دی ونینا، او ما نو ویلی تاسو تا چی شیطان ستاسو اخکار دشمن دے، ندی اللہ لا جواب نور کئی چی من خسیب دوکشو، یو سر راغے او یا وسوسے واچولا، او قسمون یا بنی مخی اخرل کہ خیر خواہی ما، او مونگ تخبل خیر خواہ و دوست معلوم شو، او رات تقریر کو چی دا میوا اول چی منع وقت اس تاسو با مزاج سر برابر نوا، خدا منع ہمیشہ دا پارا ندا، اس کا اخرے روا دے اس کا پورے منع وق اس جائز دے اور نو منگج پہ دھوکہ شو دا جواب کی دے شو کہ نجی خو جواب ورنکو اللہ تپوسکو نو قالا یواز آدم انوی دی دوارو اوی حوا اوی آدم اوی ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اے زمان ربا مونگ زیادہ کرے دے پخپلو زانونو او کہ ام بخنا اونا کی مونگتا و رحم اونا کی بمونگ بانی نشو بمونگ دا تاوانیانونا اللہ اوی چھ کس شئے بعض استاتو نا دا بعضو با دشمنانی استاتو بعض اولاد با دا بعضو دشمنانی بعضی با آدم تابیوی بعضی با دا ابلیس تابیوی اگر کی دا آدم اولاد بئی اوی بتا ہو دا پارا پزمکا کی اسیدل او پیدا مندل دا وقت پورے اندمرگ پورے اللہ پاک اوی چی پدی کی بجوندی ہے تاسو پدی زمکا کی اپدی کی بمرائی او دا دین مرائشتے شئی ندین معلوم شو چا کم کلماتو چی پاگی کلماتو سوالو کو خدای پاک توبہ قبولا کردا اغدا کلماتو ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا نفتلقا آدم من ربه کلمات نمرات سے شئی دے ربنا ظلمنا القرآن يفسر بعضه بعضا مستدرک دا حاکم کی یو روایت دے کہ آدم علیہ السلام برا اکتل نو عرش بنی لکلیو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نو دووی چی دا اللہ دا نم سرا چی دا چا نم لکلے دے نو راشا دا آغا پا وسیلہ بنی دعا اکت چی اللہ میں رات دا غلطی ہو بخی نو آغا سوالو کو کہ یا اللہ پا حق دا محمد علیہ السلام سر سوال کو ماں چما تا غلطی معاف کا نو اللہ او بخ او اللہ اوی چتا تا دا نم چا کھولے دے چتا اوی چی پا حق دا محمد بنی سوال کو ماں اسألو کبی حق محمد دا نم دا چا کھولے نو اگا اوی چی ما عرش بنی دا اگا نم اولی کو اولی دا چستا دا نم سر لکے لے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نو ما عقل نکار واغستو چی دا اللہ دا نم سرا متصل دا چان نم پا کلمہ کی لکی دے شوے دے نو دا دیا دا لوی شخص لوی ذات دے او دا دیر عظیم انسان دے نو دا با وسیلہ کما چی دا پا وسیلہ و پا برکت اللہ ماتا معافی ہو کی دا حدیث ضعیف جدا بلکہ دا بعض پنیز موضوعی دے نا قابل استدلال دے دا قرآن نہ خلاف دے قرآن وی ربنا ظلمنا سر بخنا شیوا او دے ویچ اللہم انی اصلو کبی حق محمد سر بخنا شیوا دا روایت نہ خبر ما مسند احمد کی نقل شوے دے بعض نور کتابوں کی نقل شوے دے لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ ودی بحث کرے دے جدا سند ضعیف دے او زما کتاب مسئلہ وسیلہ چکم پختو کے دے اگی کی ما پورا دلائل بیان کری دی سرد حوالونا او دی پا سند بنی بحث کرے دے کہ دا ضعیف اسناد دے او دا بعض پنیز بنی موضوعی دے موضوعی او ضعیف کے فرق دے آغا حدیث ناقابل انکار باتشو منجور او گدی نشین قبوری شریعت والا نو آخو ضعیف غیر ضعیف تنو گوری خود کم زی حاشا کی ہوئی نی ودا ہوئی دی نو آخو ہوئی چھے اللہم انی اسألوک بحق محمد یا اللہ پا برکت دا اولیاؤ میں کارو کے پا برکت دا انبیاؤ میں کارو کے اکل برکت یادئی اکل حق یادئی دا سوال غیر مسنون دے دا نویم چھے شرک دے شرک پتا نویم خو غیر مسنون دے لیکن شرک نومی جو غیر مسنونی نسلے گئی غیر مسنون دا سلے برکت دا انبیاء اشتے برکت دا اولیاء اشتے حرمت دا انبیاء اشتے حرمت دا اولیاء اشتے دے لوی حرمت و قدر دے اللہ پا دربار کی دا اللہ دے نازولی بندگان دی دیر محبوب بندگان دی خود دا وسیلہ پیش کا چی یا اللہ ستا پا اولیاء سر میں محبت دے نو دا محبت دا اولیاء پا وسیلہ میں کارو کا نو دا صحیح دے کار بلی اللہ پاکو کی گو غاری لیکن چھے محبت تا امیاؤ محبت تا اولیاؤ محبت تا بزرگانو بلی اللہ راضی کی محبت تا اولیاؤ وسیلہ پیش کوا اطاعت تا اولیاؤ وسیلہ پیش کوا عمل صالح وسیلہ پیش کوا ایمان وسیلہ پیش کوا او حرمت حرمت خدا غی دے خدا خدا وی دا پارا دے ستا دا پارا خدا غی اتباع وسیلہ دا ستا دا پارا خدا غی سر محبت ساتل وسیلہ دا او دا غی حرمت خدا ستا دا پارا وسیلہ کو اتباع دا انبیاء دا ایمان و عمل صالح دے اور محبت دے صالحین و سرا نو محبت وسیلہ پیش کوا اب پاتش و دا خبرا چی دا حدیث اگا حدیث ضعیف دے یا موضوعی دے نو دیکھ دا مسئلہ ہم حل شوا چی کلمات نس مراد دی دا آیت او دا مسئلہ ہم حل شوا چی فعزلہم الشیطان او خویول سنگے خویولیو نو دا خویول طریقہ دا نو بیان شوے او دلتا بیان شو اگا دا چی وسوسے واجولا او ورطوی چی منکری یئے خو اگا اول سر کی منکری وے اس دلی بخورات کے فیدہ دا تاوان نشتا او قسم پیو خود چی خیر خواہی ما نو خطا شو او پا قسمت دادم کی لکلی او چی اللہ سے لکلی ویا ہو پیخی خو اللہ و تبخنہو دا مراد دے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ پاتشو دا خبرا چی دا ابلیس دا فرشتو نو که دا پیریانو نو نو بازی وئی چی فسجدو الا ابلیس استثناء کری دا فرشتو نا فرشتو سجدہ او کرلا ابلیسو نا کرلا نو معلوم نی دا چی ابلیس پا فرشتو کی شامل ہو او دا فرشتو نو ذکر چی اصل پا استثناء کی استثناء متصل لا او استثناء متصل دیتا وی چی مستثناء دا جنس دا مستثناء من ہو نوی نو معلوم شو چی مستثناء من ہو دا جنس نا ابلیس دا غی دا جنس نو دا فرشتو نو دا قول غلط دے بسورت کہف کی آیت نمبر 50 پنزوسم نمبر آیت دا سورت الکہف شپارہ سما سپارہ اگورے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ كَانَ مِنَ الْجِنِّ خکارے اوئے کان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی وهم لکم عدو مبین بئس للظالمین بدلا سورہ کہف آیت نمبر 50 شپارسما سپارہ منگا ویلیو فرشتو تا سجدہ اوکے آدم تا سجدہ اوکرلا مگر ابلیسو نکرلا دا سوکو ویدہ دے پیریانو نو مجھے پیریانو نہ ہو نہ پیریان دسنا پیدا دی خلقتنی من نار قرآن کے صفا ہوئی ببل زے کی خلقتنی سورہ آراف کی ہوئی نو آیتوں ٹول یوزیں کا وہ دے پیریانو نہ یہ دے اور نہ پیدا ہو اور فرشتی دے نور نہ پیدا دی نو دے جنس دے فرشتو نہ سنگ بوش ناری مخلوق دے جنس دے نوری مخلوق کی ہونشی کے دے البتہ حافظ ابن قیم وائی او شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہم وائی او دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ او دا آغا دا شاگرد ابن قیم دا قول تفسیر قاسمی کی نقل شوئے پدیزے کی تفسیر قاسمی دا دا مصر دا شام یو عالم دے آغا تفسیر او تفسیر قاسمی پنم مشہور متقدمین نہ دے متاخرین نہ دے خدیر محقق عالم تفسیر قاسمی کے دے ابن تیمیہ و دے ابن قیم قول نقل شوئے دے کہ کانم عل ملائکتی بسورتی ولیس منہم بمادتی واسلہ کانا من نار واسل الملائکت من نور قضا قال ابن تیمیہ فی الفتاوی المصریہ دا استاد و شاگرد دوارا وہی ابن تیمیہ و ابن قیم دا دیر محققین تیر شوی کہ فرشتہ پا شکل پا ظاہر کی دا فرشتوں کی شامل ہو کو پا حقیقت کی دا دے پیریانو نہ ہو مادہ دے پیریانو نہ ہو لیکن شامل ہو پا فرشتوں کی کل دیو نوعن یوشے نئی خو آگے کی موجودی جن سے داغے جدائی وہ موجود پاگے کی زده ده فرشتونه نو خو فرشتو کې موجود وو نو مخاطب ده هم په سجده باندې ده تم امر شوه او فرشتو تم شوه ټول پیریانو ته نو شوه خدای ابلیس ته شوه ذکر شوه چې ده فرشتو کې موجود او دا خبره چې په خلقو کې مشهوره ده چې ده فرشتو استاد او نو دا خدای خبر کوم قبقل ملادات کې خور کړی ده امولیا خلق په دماغ کې کینه ولې ده دې فرشتو استاد نو فرشتي چې سجده کوي الله نه سجده کوي لا علم لنا الا بما علمتنا فرشتو ته علم صرف الله کوي ها دې فرشتو کې موجود دا خبره صحیح ده دې نصوص نه معلومیږي چې بظاهر دې پای کې شامل اوسه که کوئی امر وکړو دا سجدي مکلف شو بیا انکار وکړو لعنتی شو که مکلف نه وي خو لعنتی به نه وکړو او مکلف خو اعلی وی چې هغه به موجود و نو حافظ ابن قیم او داغه شیخ ابن تیمیه چې کومه خبره کړې ده او مقه صحیح ده چې په صورت ظاهریه کې په فرشتو کې شامل و لیکن د حقیق لیکن د مادی او د اصل په لحاظ سره دا د پیریانو نه و پیریان د اور نه پیدا دا چا ویلی دي دا الله پاک په خپله ویلی دي خو ته خو نور آیتونه ګورې نه وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ آيَاتُهُ غَرْزَوَي إِبْلِيسَ أَوْ دَاغَ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْ دَاغَ أَوْلَادَ إِنَّ دَاغَ تَابِعَارُ دَاغَ دَلَا أَوْلِيَاءَ دُوسْتَان سِوَا زَمَانَا أَوْ دِيسْ تَاسُ خَارَ دُشْمَنَان دِي نَاكَارَ دِي نَاكَارَ دِي إِبْلِيسَ دَظَالِمَانُ دَا پَارَا بَدَلَا يَنِي مَرْغَرَ دَا نَاكَارَ مَرْغَرَ دِي الا ابلیس دا دی پیریانو نو دا دی فرشتونا نو او دے شو دا کافرانو آدم توی تو استا بی بی پا جنت کیو سے دا کم جنت دے نمتجددین وائی او بعض اسلافو نهم مروی دے جدا دا زمکی پا باغونو کیو باغو دا غلط ہوئی دا اقا جنتو چی کم جنت تا با مومنان فرز دا قیامت کی داخلی گی دا هم هغه جنتو چې کوم جنت کې روحونه د شهیدانو او روحونه د پیغمبرانو موجود دي اوس هم موجود دي او قیامت کې هم جسمانی طور داخليږي دا هم هغه جنت الماوا ده هغه کې اوسي د دنیا باغونو کې یو باغ نه ده دا د متجددینو قول ده او په سلف صالحینو کې متقدمین مفسرینو کې هم د بعضو قول ده او د معتزله و غیره قول ده او د جدید زمانی متجددین و قول ده پزای پرې دماغ په خراب هوا جمهور صحابه جمهور تابعین جمهور مفسرین چې سوی او مقت تفسیر ده آسمانونو جنت لغت کې خو جنت باغ ته وای خو چې مطلق الجنت ذکر شي دا غې نه هر باغ مراد نه وي تر سوچ د معنا عام د پارا قرینه موجود نه وي او دلته د معنا عام د پارا قرینه موجوده نه ده نو چې نه ده نو چې شی ذکر شي مطلق متبادر دا غې نه معنا متبادر ای او متبادر معنا جنت ده آسمانونو والا جنت او عرص خوره خودی میوید دیونه تمونی دیکھیے گے اس دل تک کم زے نہ گری گی او خارخ راغلی نہیں او دے پزور اسی خارختی شی سوال ناراضی او دے سوال کئی جو زے نہ گری گی او دے اسی بزور ہے گرئی نو اگر سوال کی جسے ما پوئی کا چدا ونا کم آیا وا دا دا غنم وا او کدا دا انگور وا او کدا دا کجور وا دا کم آیا وا نزو بتا تا سنگا او خیم ما پو لیدلی نو او که اللہ نو ما غسته وی او جلتا تا بخکار شوی و رسول اللہ نو ما غسته وی پس ای حدیث کی اگر که قرآن کی نوی نو خبر واضح ہوا نا قرآن کی دری ونی نم دے او نا پا حدیث مرفوع صحیح الاسناد کی نم الفاظ ما یاد لرا صحیح حدیث مرفوع صحیح الاسناد کی او دریم ذریعہ خوشتے ہیں نا دریم ذریعہ دا چھے پخوانی آسمانی کتابونوں کے نا پخوانی آسمانی کتابونہ خدا اہل کتاب و روایات تھی اسرائیلی روایات دی اگر خودی بدل کری دی سب گرشتیا دی اسے دروغ دی سب صحیح دی اسے غلط دی ٹول تا غلطم نوئیو ٹول تا صحیحم نوئیو واقعو حجت جوڑی دے نشو ورنہ اسرائیلی روایاتو کی لکلی دی چی دا غنمو اب دیم روایت اسرائیلی کی لکلی دی چی دا انگورو نو دا خو لکلی دی خو بے اسرائیلی کتابونو کی لکلی دی نو دا آقا بارا کی خو رسول اللہ فرمائی چی اب رشتیا یا با دروغی نو بے تصدیق کوئے نو بے تکذیب کوئے نا بسنگا حجت گردی باتشو دا خبرا دا خود بعض صحابوں نے دا نقل شوے دے او بعض صحابوں تابعینو ویلی دی چھ غنم دی او بعض صحابوں تابعینو ویلی دی چھ انگور دی او بعض صحابوں تابعینو یا بلنو ماغست دے نسنگ اسرائیلی روایت چھو دا خود صحابوں قول دے دا اتا ویلو چھ تفسیر دا قرآن پا صحابوں پا قول بکوما نو بعض صحابوں تابعینو نا پا آسانی دو ضعیفوں نقل شوے دے پا آسانی دو قویوں نقل شوے یو بے مدارہ کے بائے صحابوں نے کرو بس صحیح اسناد نقل شوے دے نو دا نقل عن اہل الكتاب دے لا نقل عن الرسول رسول اللہ نے نقل شوے نہ دے اہل کتاب نے نقل شوے دے اہل کتاب قولی نقل کرے اور کبھی سوال کہ اہل کتاب قولی ولی نقل کہو لی صحابی یا تابعی نو دا غی جواب ہم تا تماور کرے ہو کتا دا زماول تقریب یاد دے ذکر نقل کرے ہو کہ رسول اللہ دا نقل کولو اجازہ ور کرے دا حدثو عن بنی اسرائیل ولا خود تصدیق میں نہ کہے نو مدم دا ویو چی کہی دیشی چی غنمی کہی دیشی چی انگوری ذکر اسرائیل روایاتو کی ذکر شوی دی او دا اسرائیل روایت بائی صحابوں نقل کرے دے او پا نقل کولو کسا گناہ نشتا نو احتمال لری چی انگوروی احتمال لری چی غنمی مگر یقینی ذریعہ دا معرفت منسر نشتا ذکر چھے قرآن کے ہم نم ندے آغستے او دا رسول اللہ ہم نم ندے آغستے لہذا دا سوال دا سر مکوا چھے دا کم اونوا حافظ ابن کثیر وئی چھے کم شے اللہ مبہم پریخی منگ بم دا قسم مبہم پریخی من جی دکھے گئے میوی دری ونی تا واللہ عالم چکم ونا وا خواغت معلوم ہوا خو شیطان خطا کو چاوئے منع کریے خو پخوا منع کریے اس خیر دے اس پہ کی فیدہ دا خورے او قسم یو خور نو خطا شو نو بنی آدم خطا کی گی خو اللہ بخنا ہو او دا خطائی اجتحادی وا دا خطائی گناہ نو آدم گناہ نو کری او چھے کل زی بل زی کی راضی چھے فعصا آدم ربہ فغوا وعصا آدم ربہ فغوا نتا دوال تشریح کوما چھے دا معصیت صورتن دے دا معصیت حقیقتن ندے شکل دا گناہ ہو حقیقت کی گناہ نوا گناہ دیتا وئی کہ سرے دیدہ و دانستا دا اللہ دا نافرمانے پنیت بنے نافرمانی اکی آگے دا گناہ وئی یا با کبیرہ یا با صغیرہ خو گناہ وئی او چھے خطاشی نو کہا گا دا اللہ پنیز گناہ ندا نو چھے گناہ ندا نو دا توبہ والی اوباسی ذکر چھے انبیاء و شان اچت دے او آغین چھے یوکار پر ایرہ بنی اوشی یوکار پر خطائے اوشی یوکار پر اجتحادی خطائے اوشی نو ہم دا اللہ ندا سے یریگی لکہ دی غٹا گناہ کری وی نو اللہ نمافی غواری حسنات الابرار سیئات المقربین رسول اللہ گناہ نو کرے اور اس کے بے سلزلہ بخنا دا خدای نو گفتا چھے خدای ماو بخے خدای ماو بخے حال دا جی گناہ نو کرے اور آدم علیہ السلام کو اجتحادی خطائی کرے وا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتحادی خطائی ہم نو کرے بخنا غواری اور دنو اجتحادی خطائی خوشے وا کہ شیطان خطا کو کہ اس بخوراک کے فیدہ دا ہوئی خورا اور حقیقت کے فیدہ نہ ہوا نو اغدا اللہ دے یرنا لویا گناہ گرنلا نو معافی اغختلا و اللہ معافی اکرلا ورنہ حقیقت کے معصیت نہ دے معصیت کے دری شرط دی دا قواعد یاد لرے اول شرط دا چی اغشے اغکار گناہی اغینا اللہ منع کری بھی نو دا شرط خودل تا موجود دے ذکر چی منع کرے ہو دیم شرط دا دے چی علمی پوائی چی اللہ منع کرے او دریم دارے چھے عمدن او قصدن ارادتن ہو دچا مجبور ہے دا وجہ نے ام نہیں کری او ارشی بھی ام نہیں او اجتہادی خطا ہے کہ مبتلا نہیں دیدہ و دانستہ ہو کی جزا گناہ دا خو قوم ہے اگر کہ گناہ تا حلال نہ ہوئی خو دا دری شرط موجود ہی نو آگا گناہ بھی دلتا دا شے گناہ خو دا منع خوا ذکر چھو لا تقربا ہذہ الشجرۃ خو ارادہ دنا فرمانے نوا پہ اجتہاد کی پہ علم کی پہ رائے کی خطا شو اور چھ پہ خطائے بنے گناہو کی نو اگا گناہ نظر سرے استاد اللہ سا مرشی خو پہ غلطے او لگی نو گناہ نظر دیت با ورکی وارسان ہوتا داغا عاقلہ با ورکی خاندان بے ورکی خو قصاص نشتا قیامت کے عذابم نشتا قتل خطا دی قتل خو گناہ دا خدا پا غلطے شوے دے دانستا خو سرے ندے وجہ دے لدہ دانستا دا چی دا تا پتا وچی گناہ دا بیائی خلل دے دا نو شوے بلکہ آقا قسمونا او خلل او دے خطا شو چی اس منع کرے ما خدا سا وقت پوری منع کرے ما ہمیشہ دا پارے نیم منع کرے اس مال پر ایک اسنا گناہ نشتا حقیقت ہمیشہ دا پارا منع ہو خدا خطا شو نو دا اجتہادی خطائی وا دا گناہ نوا معصیت کی دری شرط دی یو دے دا چی منع شوی وی دریم دا دے چی علمی پا ممانعت اور دریم دا چی ارادتن او قصدن او کی او دل تکی دا یو شرط موجود نو اگر دا چی علم کی خطا شو رائی کی خطا شو نو گناہ نہ صغیرہ گناہ وا نہ کبیرہ گناہ وا اور چی قرآن و تا معصیت ویلی دی دا صورتن دی حقیقتن نجی خوبیائے ورطویلیو چی زمکتا چی زائی نو دی زمکا کی بس تاسوتا زما ہدایت رازی چا ایمان راوڑو اتباو کلا پا غیب یراو غم نئی او چا انکارو کو درو جنی اوی اب ہمیشہ دوزخ دفع رہی نو زما دی ہدایت نامی مطابق بجون تے روے آزاد جون با نتے روے وحی تو جبریل کے ذریعے ہوتی ہے تو پھر کیسے جبریل جو فرشتہ ہے اس اسماء سے بے خبر تھا نتا دا وہی مسئلہ پورا اس دکڑے نزا دور حدیث کے داخلہ واخلہ چھ پوئی دیکم وہی یوازی جبریل پر ذریعہ نرازی دا وہی او قسمونا دی بعض قسمونا دا وہی دائی چھ جبریل کیا رو خبر نہیں یا وہی راغلی دا سی قسم امشتے آیا فرشتی دا انسان دا خون ریزینا او دا فساد نا خبرو دی تا دا غیب و علمو چی دی اوی چی آیا تا حغصت پیدا کئی چی فساد بکی یا گناہ بکی جواب اخکارا دے خطے سوچ نہ کئی دام چی کم زین نگری گی آگا گرول دی دمرا خبر اخو معلوم شوا دی قرآن نا کہ فرشتو تدا علم حاصل شوے او پس ذریعہ بانے کہ آدم پا اولاد کی با فسادیان موجود ولی کدا علم نوے نو دا خبر بے علم خبرہ کی دیشی ادی خو خبرہ اکل لچ اتجعلو فیہا معلوم شو چی علم حاصل ہو خود دا بیان انشو چی دا علم پا کم ذریعہ حاصل شو نو ذریعہ دا علم معلومول ضروری دی زتا تا یو خبر او کم نو دا ضروری دی چی تبا تپوس کے چی دا سیب تا دا کم زی نجی دکڑے دے دا ضروری خو ندا اللہ پاک ورطا ویلی بئی چی آت خلیفہ پیدا کو با خودی کی نیکان بہمی و فسادیان بہمی دولی خبر قرآن نقل کئی خو نا یا بدی قیاس کری وی چی دا انسان خلیفہ دے نو خلافت خو علا کی گی چی جگڑی جوڑی گی خود زویمہ چی دا خبرہ بے فیدے دا پس ذریعہ بانی دا ذرائعنا دا علم آگی تا حاصل شوے ہو اور چی پس ذریعہ بانی علم حاصل چی نو تا دا خما سر خوب کرے ہو چاہتا علم غیب نہ ہوئی مخبر صادق دا خبر پس ذریعہ حاصل شدہ علم تا خو غیب نہ ہوئی غیبی علم نہ ہوئی لتا دا ما تخلیل کرے نہ ہو خو صرف دا چی ذریعہ دے علم منتا معلوم نشوا چی فرشتو تا پکو ما ذریعہ معلوم شوے وا خو اللہ بہتا ویلی وی یا بے اندازہ لگولی وی دا پا ذریعہ بنی علم پاتشو دا غیب و علم نور پسی آیت کے صفحہ لکنی دی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم حکیم دری سم آنا دا دری مانا دانا چی فرشتو سر علم نشتا دری مانا دادا چی دا اللہ دا پویولو نا بغیر فرشتی نپوئی گی نو اللہ پاک بری پوئی کری دی یا بلا ذریعہ دا علم پا ذریعہ بانی راگ دیوا نو دا ہر خبر دا پارا سوٹ کی لکتا دبر نم کار آخ لے عقل نم کار آخ لے بل انتظار کوئے چی بل دے کی وضاحت بوشی فسرین وائی چی ابلیس دا ملائکو دا جنس سخاوو او سور کہف وائی چی من الجن او دلیل سور انعام پیش گئی او فلانے پیش گئی نتا تا ما اس بیان او کنتا ادھر ناس کوئی کہ بیا جی سوالو کو تا تا ما پخفل اویلی نو چی بازی مفسرین دا وئی جدا دے فرشتو سخاون دا تا ما پخولا بیان نکو او دا آغی وضاحت میں اونکو او دا باز مفسرین دا دی خبری غلطی میں بیان نکل دا نبیا دی والی سوال راو لے گو نو معلومی گی دا چی او دا ناستے او خبری تا غدری او جو کم خبر بنی ما پورا وضاحت بار بار پا تقرار کریوی دا آغی خبری تا پوس کئی الرحمن الرحیم دا قصه آدم و ابلیس قرآن کریم کے پگڑوں زیونوں اور پگڑوں سورتونوں کے بیان شوید ہے مگر سورہ بقرہ کے پڑنبی زل پدے رکوع کے دے سلورما رکوع کے او دے لسو آیتنوں کے بیان شوے دے او دے آیات و تشریح او تفسیر او دے شبہات و ازالہ اشوا باقی مقامات کے دا مزید وضاحت ضرورت بن پیخی گی سوا دا بازی امورنا چہغا کپاتشی وین والتب بیانوشی یا با تکراروشی خو مقصد دا آیتنو او دا قصہ آدم و ابلیس بیانشو البتا دے قصہ آدم و ابلیس سرا تعلق لرن کی یو دو خبر نوری دی یو خبر دا متجددین دا او دا زائغین دا او دا تفسیر جرائے کون کو دا لکا سر سید احمد خان شو غلام احمد پرویز شو خدا چونکہ مشہور دین پجب د سری راشی کنی دے قسم خلق دیر خو ندی پر لگ تعداد کی دی خود متعدد موجود دی اور ہر دور کی داس محرفین موجود پاتی شوی دی دا حق و دا باطل کشمکش خود ابتدا نہ قائم نہ متجددین اور سر سید اور داغ ذریت وائی کہ قصہ آدم و ابلیس محض یو تمثیل یو مثال حقیقتاً پا خارج کے آدم نمے یو شخص موجود نہ ہو اور ابلیس نمے ہم یو شخص موجود نہ ہو بلکہ آدم نہ مراد دے نوع انسانی او دا نوع انسانی تا آدم وئی یعنی آدم بمانے آدمی آدمی نوع انسان یو شخص مراد نہ دے او دا ڈاروین دا یورپ یو فلسفی تیر شوے دے چے ظاہر دا چے مسلمان خو نو او ایمان پا اللہ بنے نو نو آغا سوچ اوکو چی دا دنیا سنگا پیدا شوی او دا انسانان سنگا پیدا شوی نو مومن خو نو نو یو سلی سرا چی دا ایمان رنا نئی نو آغا با پخپل عقل بانی سوچ کئی نو کل کل بکی سیو مخی نو اکثر با پکندو سری نو آغا فلسفہ ارتقا پیش کرا چا آغا پا کالجنو یونرستو کے لولولے کی گی اپا دنیا کے داغے دیر علو یا چرچا دا فلسفہ ارتقا چا دا اتفاقیہ طور باندے بغیر دا مخکنی منصوبہ بندے نا یو جرسوما پیدا شوا آغی زمانہ تیرے دا تیرے دا تیرے دا نو دا مرور زمانہ پا وجا خود با خود دا خپل فطرت او دا طبیعت پا بنیاد آغا حیوانات مرحلے تا ارسدو او پا حیواناتو کی یو حیوانو چی اغی کی انسانی صفات سنس موجودو لکشادو نو اغا ترقی اکرلا یعنی زمانہ تیرے دا تیرے دا نو دلی زمانے پا تیرے دو اپا مرور باندے دخپل فطرت تو دا جبلت پا بنیاد انسان تے نجوڑ شو اور انسانانو کے بیا صلاحیتو نہ دی اور مختلف قسمو نہ دی دانا چی اول دا خورینا یو انسان دوسا جوڑا شوا اور بیا ساوا چولا اور آغیلے بی بی پیدا کرا اور آغی دا خاون اور دا خزی پشان جون تے رو اور دا آغینا نسل خور شو سنگا چی زمونگا عقیدہ دا سکا چی قرآن کی راغ لے دا او دلی قرآن دا آیات و تفسیر رسول اللہ کرے دے آغا وی دا سے نو نو دا تحریف قرآن دے او دا پرویز کتابو نا کسو گوری نو چتا خطا نشی او یاد سر سید کتابو نا گوری یادا سے نور دا فلسفہ ارتقا او دا ڈاروین چا آغا یو غیر مسلم فلسفیو کداغی کتابو نا گوری او داغی نا متاثر وی نو آغی دا متنبیہ کولو دا پارا می دا خبر بیان کرا چی دا تحریف قرآن قرآن کی صراحتن پخکارا فصیح عربی کی لکلی دی چی خطا وا خورا وا خطا جوڑا شوا اغا خطا کلکا شوا لکا کودرا او ٹکرے چی بی او حقا با کرنگا ہم کو اغینا جسد جسد مبارک دا آدم علیہ السلام اللہ جوڑ کو پخپل اللہ سنو سرا قرآن کی تصریح دے چی اللہ پخپل اللہ جوڑ کر باقی ہر شے اللہ جوڑ کرے دے خواہ دا پارا اسباب گوری لکا نطفے نہ انسان اللہ جوڑی جوڑی خو اللہ پخپلو لاسنو جوڑو لو مانا دادا کہ بے دا نطفے نہ بے دا اسباب و ظاہریو نہ اللہ دا خور نہ جسا جوڑا کرا او ساپ کے واچو او سوک کہ اللہ منی نو اغت او دریپ منلو کے ستعجب نراز ذکر چی ان اللہ علا کل شئن قدیر او چا اللہ نمانینو قرآن بم نمانینو بیاو کو دار داروین فلسفہ منینو کاسی چی منینو منگو تصر دعوت پیش کرو خوک چرے نا دعوی دا ایمان لری چیز قرآن بنی خو ایمان لرم او دا اللہ وجود اور قدرت منم دا سوال ببیا نکئی چی دین سنگ ساوا چولے شوا ذکر چی ان اللہ علا کل شئن قدیر دانا چی او جرسوما وا و حقا ترقی کولا کولا نو انسان جوڑ شو خالص دا خور نا جوسا جوڑا کرا و سائی پا کیوا چوڑا دا آیتنا بستا قرآن کی مخیت زیب زیرازی او تا تما خلاصا بیان دا دا محرفین دی او دا تحریفات کو ان کی موجود دی زیب زی او دا دی خبری پا اردو کی مراوتی دی او کچا علم والا چی اولولی او علم پوخ نئی او دا قرآن وسیع علم نئی نور آیتونا نگوری احادیث تفصیلی علم نئی نوی مسلمانان خو خطا شی دیو خبر دا ذہن نشین کا چی دا تمثیل ندے دا حقیقتن یو آدم انسان اول دے پا مقدس مکے انہوں بنے انسان آدم او ابلیس دا پیریانو نا دا اور نا پیدا شوے یو شخصیت ہو او دا حقی اولاد دے پہ انسان پیریانو کی ہم پہ انسانان خدا حقی نسبی اولاد نہ دے خدا دے چی دا غا پلا روان انسانان جیوین آغبم شیطانا دیم خبر آدے دی قصہ آدم و ابلیس نا دا معلوم شوا چی دا حق او دا باطل دا آدم او دا ابلیس دا انسان او دا شیطان پا منز کی کش مکش منازعہ دا اغی وقت نا شروع دا کہ کم وقت نا آدم اللہ از مکی ترہ لے گئے اور ابلیس وسرم رہے او دا دی مقصد آزمائش او امتحان لیکن انسان تا اللہ پاک ہدایت ورکڑے لکا آدم علیہ السلام تا ویلیو چی ہدایت بدرزی زمکہ دی تا لے گم خدا سے نہ لے گم چی تا تس علم حاصل نہیں ہو سے گردے را گردے نا تا اس تا اولاد بزمکہ کی ہے خود ما دے جانب نہ بہدایت درزی اگر اللہ رخی کہ کم عقیدہ صحیح دا کم عمل صحیح دے کم غلط دے نظام دے جن بخی ابلیس قسم خور لے او چی زبا دزان دا پارا دوزخ کی دا آدم اولاد مرگری کوم نو اغم دا خپل قسم او دا وعدی مطابق لگیا دے کار کئی او انبیاء علیہ مطابق